بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين أما بعد قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري الكلوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في الفصل الثالث والثلاثين من كتابه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم وشروطها أن تقرأ مع الإخوان في الطريقة مجتمعين إن كانوا موجودين غير مسافرين وإن كانوا مسافرين فلا يلزمهم الاجتماع لذكرها بل إن شاءوا وإن كانوا غير موجودين في البلد فإن الإنسان يقرأها وحده تقضى إن فاتت كالورد إلى آخره مام فيني تولون شي جوتاي بي ويس موي وقت والو وظيفه مانام ني وظيفه اي مانام ليغا خا نني نون لنجكاي داخ موي فاصون ليغا خا نني موي بي نييب خم موي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم 30 fois 50 salatu fatiha te ken duko jang lulul ak salatu fatiha wuta na wer la bi ak la ilaha illallah temir ak fukki jeewal kamal ak ñaan e ke mbir mi demew wor non nak ci ciosa werde mi mo jikkor ñew mom temir istighfar la won ak temir salatu ala nabi jeex na ma sakullah salatu ala nabi jeex après ginnaw gi ci la yantu bi sallallahu alayhi wasallam ñew indi la ilaha illallah wolu fi fobi ah temer istighfar lawon astaghfirullah de façon bu la neex temer salatul fatih ñaar temer 200 ci la ilaha illallah jawharatu kamal 11 lawon avant après ci lañ indi 12e jawharatu kamal manam ci après sax ci lañ ko woyé fal dafa waye fal ko ci 30 astaghfirullah abduma lazi la ilaha illa allah al qayyum par contre fofu bobu façon la do astaghfirullah bu la neex mustighfar bu la neex salatul fatihi au lieu moy 100 leg ñu way fal ko def ko 50 la ilaha illa allah au lieu 200 ñu wacc ko def ko 100 jorn kamal bi ñu bayiko ci 11 dañu dem ba benn jëmmi jamono ci le sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu ne nañu yok legui ma ñuy wëlifa bu ci biir mu ne nañu yok 12e bi ba paré saxal ko ni legui 12 la ndax nonu la ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam toftale du mom mo taxaw ngir ne amna ñuy wax ne yoy parce que dafa tardé won mo tax wala yoy nangam mais lool nonu du cause lool du cause buy tax mu yok ka wañé parce que su fekkenté na sa yoy tardé dañuy yok ben et puis sax lolu manam da ngay gis ne danaka yanuul manam parce que konontone dinañu yok dinañu dindi wat manam kon dañ ci yokat astaghfirullah yek salat fatihah yek la ilaha illallah dañ ko yokat numa u dafa raté rek ben jawhar manam lolu du reglu li tax manam ñu yok ko moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam moko joxe non ndax tariqa bi lepp lo xamantene amna ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam moko jox cheikh radiyallahu anhu directement sans intermédiaire ci jamono yew te nelaw donc mirmi nonu la damé demewut nenañ mi nga xamantene nak mom la cheikh sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu warḍahu 'an nabiyyi non la tegué manam mirmi motax wazifa bi sulu nexé nga defé ko ñu ndik ni sulu nexé nga defé ko ni mais jawhara bi mom du soppé ko 12 la jawhara bi 12 la nekul manam nekul 11 comme niko xamal yeen yi def nekul lool te lool nonu dafa yello ci ñu waxe ko nonu mu léré nonu manam mu baña nek lo xamné dañ nan way mo amna ñuy def li amna ñuy def li dedet affaire bi 12 le parce que lool mu mujjé sax c'est à dire que lool exemple bi pour ki mi ngi melni tay nit ki su amone ay talibé manam ben professeur di jangalé ben affaire bindu ben livre par exemple wala mu bindu ko ben élève mu bindu élève bi bindone livre bi bañu éditer livre bi nekatu fi manam ci bir 100 élèves yi mu am kenn moy kiko bind nekatu fi mu am nak légui avis bu mu changer avis ben moment manam professeur bi changer avis na man de don waxone na nangam me nagn ko soppi legui nangam la donc la nekkon sama livre ba parce que nagn ko soppi legui dotul livre 99 élèves yépp tokhal né légui professeur bi changer na avis ci discoursum wala ci théorie bi mu don avancer wala et cetera changer ni discours en tout cas amna changer ni nangam ak nangam ak nangam buñuy jall buñu topato leneen luddul li ñu nek lool moy li jall deug legi hatta ki borom ko sax dañuy wax ni même jotta yu xam xam ni hatta soccu ak mandak soccu lu muy bax bax yeenti bi sallallahu alayhi wasallam ne asiwaku matharatu lil fami wa marbatu lir rabbi soccu day setal gemine te day tax borom bi contane manam day indi ngeureumal borom bi malgré lolu sax dañuy koy téré ci jotay xam xam ndax dañuy bañ mu préoccuper nit ki ci walu wa deug kon ñu delu ci waxtu ñu neko ah manam kon li nga xamantene mom moy kon professeur bobu nga xamantene 99 élèves am yépp mais tokhal nañ ni ah professeur bi changé won na avec yoy est-ce que xelluna nit ki di sukkandiko rek ci période yi nga xamantene moy bu jëk bi nga xamantene professeur bi idée bobu rek la yoron idée bo la yoron wala nan la doon xalaté ñu bayyi nak li nga xamantene mom la 99 élèves yi ci dess yépp tokhal and ak ne kenen ki nekatu ki bindon idée bele nekatu fi mom mu tokhal hein est-ce que lolu yenn na manam sik neeku ci ni ñepp dañ nañ yoonul mana mbir mi non la démé cheikh amadou tidiane radiyallahu anhu da fe nekkon nekkon fi ak ay talibel sayyid al-harazim radiyallahu anhu mom mo bindon jawahirul maani dajale ko ci ndigum yenente bi sallallahu alayhi wasallam cheikh amadou tidiane radiyallahu anhu moko dajale lo ci ndigum yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu dajale ko bimu ko dajale ba pare après dafa dem adi bimu demé adi dafa am ben tour bu mu don zikkar tour bo xamantene cheikh amadou tidiane radiyallahu anhu ndoko joxon neko amul ben place ci kaw souf bu ko atal lulul qabru yenenbi sallallahu alayhi wasallam rawdu yenenbi rek ko atal sallallahu alayhi wasallam legi bimu demé ba badar fu la badar nek ni moy fi yenenbi sallallahu alayhi wasallam don xare bo bin nan xare badar fa tax ñu wax mu dem ba fofu dadi cash ci cash form ni manam dévoilement bi ko yalla defal mu gis qabru yenenbi sallallahu alayhi wasallam mais mo mu gis ne mu japp ne yegna ke ni yegna ci place bi mu zikkar tour bi duggu nak ci ben manam xetu manam kum xam go xamantene c'est prolonger comme comment voilà comment la duggu ci comment bu prolonger ça ni fogné dafa genn aduna ñu jël ko rop motax fofu lañ ko rop amna benn place bu gaay di wax al harazim fele ci face le amna ku mësa joggé fofu ñew naan ma fofu la du ki won fele ci rop sayyid al harazim xawma naan na ndam fukki ma na nang subhan rabbi sayyid al harazim radhiyallahu nekul fofu ma nga fele badar na do no fofu ak ki ma nang alors que gisul ne wa nekul fofu sax yalla ne ko haw ko net ni lolou waye ko net ni on nim ko xale bir bi am nga rek gay ak sen legende yalla ñu yalla saw legi kon lolou bim cheikh tidiane radhiyallahu anhu mi ngi don wax na ah sama waji de manam sidane harat radhiyallahu anhu instant bi ñi ngi koy rop fek face la ne té pourtant mënon na intervenir mais difu dara parce que mi ngui koy gis ki nga xamantene face la nek gis ko mi jakarlo mom xamna ni ki mën nako sauver mën nako intervenir ak cheikh fimu toll radiyallahu ki mu doon kenn duko wax and ak lool yépp defu dafa bayyi ñu rop ko non la génné adum té pourtant il était dans un coma prolongé voilà buñ ko bayyi won dara yewu même do non wax ni gis nga bu jugatul dina wax ay xéeti xam xam yu xoot yo xamne yu magga mag mais dako bayyi non wala gënal lol yépp xam nako and ak mom cheikh sir al kharazim radhiyallahu mom la samp comme khalifa ba pare ne teguma defuma keneen sama khalifa ku dul mom ma khalaftu ahadan ghayru te pourtant mom moy khalifa bu mag nga xamantene lepp lu jugge ci cheikh radhiyallahu bala mo dem ci keneen ku mu doon ak ci lenen fokk mu jatt sir al kharaz radiyallahu and ak lu yep cheikh baye setan manam manam pour nga gis ne ñom mi yalla dogal rek lani ñom dañu and ak borom bi ci limu dogal jeex legi nak bi lolu xewé ci ginnaw bi ci le sidi Mohamed al-Mushri radiyallahu anhu dajale al-jami' tire mbob ci ginnaw gi lako dajale parce que dafa am yu beuri yo xamantene sidi al-Kharazmi radiyallahu anhu jottu ko def ci jawar maani def ko ci te pourtant jawar maani mo pare won def ko ci ba pare am yeneen ni cheikh mu tiyalla daan am yeneen yu doon expliquer ci ginnaw bi am yeneen ni tamit maqama yo xamantene dako amé yo xamanteni yep mom bindu ko ci am ay changement comme bu melni 12 jawar command yoyu donc yoyu yep ay changement la yu xew ci ginnaw sidi ali al-haraz radiyallahu anhu après cheikh radiyallahu anhu dundal na jamono bi yag ay at manam lolu il faut que mu léré non que ni manam période mbir mi li mo indi légui nak bu fekkante na daga ñew 1 siècle et demi après walu ko op nga gis jawharul maani rek nga ni affaire bi li la kenn du ko defé nenen ludul ni mais xam nga buñu toxal tradition wu nit ku mën doon même yeen ci sallallahu alayhi wasallam ak kër serigne bu mën doon dafa am ñaar xet yuñ koy toxal dafa am lo xamantene mbindum la na mbindum nak mo gëna wuur bu dey serigne parce que surtout bu dey suñu gox la nga xamantene ku mu neex lu la neex neex mais mbindum bi moy gëna deugër mo gëna wuur mais bu fekkante ne talibi yu mak yi nga xamantene ñom la doon dund lool te ñu xamni ñi duñu ko waxal luddut non duñu def luddut non ñom ñepp ñu depp ci pratique yo xamantene dañu essentiel fondamental ci doctrine comme wone do gis nga ñu fondamental ci tariqa mais ñom bu fekkante ni ñom ni lañuy doxale 12 yi lañuy def mais vraiment xam nga ni mënuñu han mënuñu ne ñom dañu joom wala yoy amma wax di nga waxal ne ñom dañuy wax ne cheikh tidiane radiyallahu dañu won dina am kuy ñew après ko xamantene mom moy delo wat tariqa bi ci tassano limu la ci tonto rek la moy ñu tonto bi wax ju mel non lutax toxaluñ ko wax ju amé solo non lutax toxaluñ ko comme ni nga xamantene nonu lañu toxale yeneen wax yi nga xamne mom la cheikh tidiane da ran do wax té mo surtout ay nan comparaison nan mom mahdi ci sama tariqa lay do jikko et cetera wala ak yeneen wax man ñu am solo ya nañ yalla sam légui kon manam ñaar xet wosifé manam moy bu ñëkk bi ak bu mujju bi manam moy bu guddu bi bu reuy bi ak bi nga xamne dañ ko woyfal te mom moy biñu def legi ñaar yépp ku mu neex def ko comme loolu wax mu ne Seyd Mohamed Khalid radiyallahu anhu neena mi wax nako ne ko amna manam ay mbokk ño xamantene ba legi loolu lañu def manam ci jamono te duñu defat leneen mu ne nak kep ko xamantene da nga bëgg def bi leneen nga def ko mo beugé def benen bi la nga def ko so beugé saxo ci bi saxo ci ba yoy ñaar rek man na manam be kenn folli wu ko dañ ko woré fal wa fi ñu amon nak ci jota bi wessu moy né li gën moy li gën woré ndax yeenbi sallallahu alayhi wasallam buñ ko tanu lowé di gënte mbir mom bi gëna woré fak lay jël tek nekul baka tek bi gëna woré moy moy mo gëna dupp ruh sharia ak yombal nak affaire mom amul tangal amul def defel amul dara lu yombal yalla yalla sam deng muna nak wa shurutu a sharta manam moy wobi fa an tuqra moy ñu jang ko maal ikhwani ak mbokk yi fi tariqati ci tariqam muttami'ina bi seen bir nek aji dajalo in kanu nem nek nak mawjudina di ñuy manam di ñuy nek ghayra manam ci dekk bi manam bu fekkante na am nañu xamantene manam trouver nañu len dal manam daj nañu len manam mawjudina moy ñu ñu daj lay manam moy ño xamne bu fekkante na mënuf na leena gis mënuf na nek ak ñom mënuf na xam ñan manam mënuf na manam am nga dal ko ño xamantene mën nga wëdufando ak ñom ghayra musafirante neeku ñu di way tukki wa in kanu bu fekkante nek la ñom musafirina di way tukki fa yalzamuhum du taqo ñom du war ci ñom ak ittima dajalo li zikra ngir diko tud diko ci kar mom wazifa bi bal ni fi nek insha Allah suñu sobe ñu def ko wa in kanu su fek manam bu len sobe dal ñu def ko buñ de and di tukki obligé wuñu wazifa ci tukki mais nak buñ ne bu len nexe ñu def ko wa in kanu mais nak dañ koy def par kenn kenn ko de toute façon wain kanu way buñu nekké xeyra mawjudina di ñoo xamantene dajul li ñu leen gisé fu leen fil baladi ci dekk bi fa innal insana li wer bu wer moy bu boba doomu adama bi yaqra'u adam koy jang wax do mom kesse manam nit nit insana nit yaqra'u da koy jang wax do mom kesse kon mbir mi non la dañ manam kon affaire wazifa lool la dañ ko wara def ci mbolo loolu ci sangi te d'ailleurs sax loolu chart la moy charta mais lolou sous condition nga am ko wosifa wala ñu wosifa sinon la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha yalla tegul kenn lu lam man mais aussi ñaka def ben effort tamit ci wosif am ko wosifa lolou kenn waxuko voilà bon samba mom comme da nek fi ci l'autre bout de la rue le deuk donc c'est pas grave na tok fi man kessé dedet bu fekké samba mën nga ko gis donc ngeen wosifando da ngay def lool manam ñak def dara mu mu baax cependant nak mboro bi mi ngi commencé ci ñaar nit ki motax mën na koy def mok soxna mën na koy def mok soxna am ci sa mu jeex wala mom ak keneen ku mu ndon mais dal mbolo ci ñaar yoy la nek la tambalé maintenant c'est suma ko mune def par exemple man ke man ak soxna ci bu boba duma obligé par exemple ne parce que wa jakk jang ko def ma dum da fekk ko ñom dootuma obligé ci def lool au moment où li nga xamantene mom moy li obligé moy ma def ko ak mbolo manam ma def ko ci mbolo bokul ak julli nak xam nga julli mais bu fekke meun na ko def ak soxna ci nek mbolo dafa feddaliku ma dem def ko ak ci jakk ak jakk contrairement ak wazifa wazifa d'ailleurs moy ka waxa dara inshallah dañ ñew bu fekke ne meun na ko def ak kenen jeex ma li nga xamantene mom lañ ci nam amna moy mbolo legui nak benen bir nak amna moy lu mbolo mi gën di bari sik nekul ci ne lolu mbir la mo xam dana ngeenel bu yokul eko tamit nit ñi di dajalo diko def mo gën par ñaar ñaar ñuy daj ñu koy def lool nak liko waral dafa simple moy hikma bi nek rek ci nit ñi di dajalo di julli ci jakkay ak yu mel non boko gisi xolé moy même hikma yi nga xamne ñoo nek ci dajalo ci def ko wazifa ci wazifa si la ko tijani nak radiyallahu anhu wa radha anna bihi nena kep ko xamantene ñep manam dekk bo xamantene dañoo dajalo ci bayiko ñoom ñep sik neeku ci ne dekk bobu ay musiba dana fa wacc buñ bu ab dekk ni wala village ñu dajalo ñoom ñepp bayyi wasifa mbolo kenn ku ci nekk tok rek di wasifa sax dekk sik nekk ci ñu dekk ay musiba dana fa wat te bëpp dekk bo xamantene dañ fay nekk di wasifa borom subhanahu wa ta'ala dana am ak karange gum fay def sécurité bo xamantene daf ko fay wacc te loolu yëpp ci barki wasifa ya xadara yi ñi def ci mbolo yi ba nopp même ku fay genn aduna ni ku fay dé sax ni dégg day woyof du bokk ak dégg nga xamantene mom lañu def ci dëkk yi nga xamantene duñ fa wëss ba Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu biñ ko netalé ne ko waaw Baghdad day dañoo dem jël ko nangam nangam manam dañ fa dugg nangu ko ak yoy dama ne suma fa defoon benn wëssifa manam mom ak gaayam yi mbolo loolu du leen dal manam ngir gis ne en fait wëssifa ah fiñ koy défé place bobu def mo wasi rew moma dekk boba daf koy ar da koy aralé wasifa bi ci bopam da koy aralé donc kon manam bobu bolé ngeenel gu mag gi nga xamantene mom mo ci nek bu ko nit ñi xamone comme li le borom mu ñu yodi wax la atawha bil habwi manam dal wala bok habwan comme ni hadith bi waxe tamit ci jullu mais bu gaay xamone li nek ci law ya'lamuna ma fi salati wal ma fi al'atamati wasaf wal ashay la atawha wala habwa buñu xamone li nga xamantene mom hadith asy Abu Hurairah radiyallahu buñu xamone li nek ci julli manam ci julli ci mbolo wala bok ci al a ci julli ke ndudu tisbar bi wala bok geegi buñ xamone ngeenel gu mag yi ci nek buñuy dem même bu doon dañuy bangu sax di dem ci jakk ji dañ ko def manam moy nit ki nga xamantene du mën sax di ramni mais ni muy toge non rek lay diré ko ni muy toge lay diré ko ba yegg buñ xamone ngeenel li ci nek non lañuy def woori wa tamit loolu la ci cheikh wa radiyallahu anhu buñu xamone ngeenel gu mag yi bi nga xamantene mom mo nek ci wëri ba ko non ton dañuy bangu sax di dem pour wëss fekk fuñu wëss ba war ala brazil radiyallahu anhu warada anabihi mom non la mel même ni ñuy fièvre dafa am yo xamantene mom fièvre bi lolu yu balé wu fièvre bi julli heure julli ci jakka bokku ci dañ ko dan teye pour yobbu ko wazifa bokku ci hadar juma bokku ci ñatti ben bokku ci dañ lay japp ci ni teye yobbu la waaw mom waaw dañ ko dan japp ni sax pour yobbu ko pour mu dem mam dañ koy tek ci tegal ko ay ndiegena ak xet yoy non mam du tel sorte dal mom dal la fekke affaire yoy mo bokku ci won donc lolu tamit manam motax mbir yi tamit lolu la c'est dire que geureul yi ñom amé wuñ ko ci ay manam ci ay prétention yu bari amé dede dafa leer da am lu ñu def yo xamantene tamit ci seen farlu ak seen goor goorlu manam ak nekk mom la lan yalla defale lolu gis nga kep ku ko def itam buntu yalla mom comme seen wax nak seen tuba rek dela nu wax nak wa babullah lam yak murtaja buntu yalla ngi ni musul teñ ni lam daan defal ñu jekki defal li ñu def rek bo koy def di am li ñu am non mom buntu yalla mom tejuul yalla jëlul buntam na ñi la ko réserver ñi bokku ñu ci dédé da ubbi buntu bi bu fekente ne def nga ñom li ñu def yalla da la dox lañ dox lam lañ dox mom mbir mi mom non la demé ak wul ci leneen subhanallah nak li yalla bi xañ nit fi ñi faral di wuté moy volonté ak ambition kiko yalla jox mo uppule ko rek koku ak leg koku uppule leg leg tamit yalla dekk am benn mbir mo xamantene da na jouir parfois moy nga dundu ci jamono wala ci localité yo xamantene yalla deful nga tassé nit ñeñoña tassé lool tamit day am tay par exemple man mu bëggono melni imam bukhari rahmatullah alayhi duma ko man ndax lan ndax imam bukhari ñi mu tassé man tassé wu ma ñoo même bu amone ambition bi mu am ma am xel mi ubbeeku bi mu am ma am volonté bi mu am duma mu mel comme seulement dina meuna dajela lo xamantene mom meunu ko won dajela mom tamet lolou dana ko man parce que man sama jamono lima yor ci tire ñu nek sama kanam ak lima yor ci facilité d'accès à l'information mom am ko lolou tam même jamono yi lu ñuy gënd di dem nit ñi dañu fokk ne gaay dañuy manam nit ñi dañuy gëna ñak xam obligatoirement manam lolu feela manam nit ñi dañu gëna ñak xam lolu feela mais du condamné wuñu pour gëna ñak xam lolu tax ngay gis leg leg bu ci kenn ragné ko ni day gëna ay ñu jëkki muy gëna ay ñu jëkki mais fou donte même su fekkene dana jamono nit ñi duñ ko reconnaître lolu parce que xam nga nit ki ngay dundal do ko mëna reconnaître mais muy gëna ay ñu jëkki mais fou sax lutax parce que mom da fay dajale lu lo xamantene ba para day meuna am accès ba para meuna gawa manam luñu ñëkke ba para day meuna tamit ñom luñu nur liggey lañ liggey ak lañ dajale won bindon ko ak yoy yeb seen liggey bi yeb mom daf koy yox ce qui fait que mom ñé fañu paré mom fofu lay départ ñuy wala ñuy bëy mom fa ñëlé paré mom fofu lay départ wala man la tax ñu dëkk ni gën ñoo ëpp ñu xam xam gën ñoo lool féela bo xamantene ñun condamné wuñ ci lool té lool non tamit sax dafa relatif rek parce que am na ñuy dundu jamono ji ñu nek ni sax ji ñoo xamantene ñu dëkk ni pour nga gis ci ñu melni ñoom bari wu ñoo dañoo rar lu war lool parce que tout simplement bu yalla défé nga am ambition bi nga am volonté bi nga am ba paré nga am minimum requis nga am ko yow di nga mëna def wala di nga mëna am dajalé ci xéetu xam xam ak mëna am lo xamanteni ñu jëk ñu amuñu ko vu que ñom yoro leen yoru ñu même ki sauf que nak yeen fi ngeen di wouté moy manam ñom effort bañu def leen ci yalla lay fayé té yow defo ko comme ni yeen ti wax sa innama thawabuka ala qadri nafabuki wala wax sayyidat aisha radhiyallahu anha sak yool mi ngi proportionnel rek ak sa ciol yalla ñoo la sabb donc wazifa yi ala kulli hal dañ ko war di def manam kon ci diko def ci mbolo motax kep ko xamantene man nga ko def sax ci mbolo ni te defo ko te defulo ko gëlef ko yow kessé même dañuy wa tariqa bi sax dañuy wax ñu bari ci ñoom sax dañuy wax né koku wazifa mbobu sax mom taxut ñuy wax wazifa mbobu sax taxut ñuy wax donc en tout cas il faut faire vraiment effort de vite pour mën ko def ci mbolo voilà ci mbolo mais lolu mom moy sous condition la moy ñaari condition la condition bu ñëk bi moy ñi nga xamné ñoo nga ko mëna defal ci mbolo mëna né bu fekkene na mano comme par exemple gaay yeup buñuy wëssuma day fekk nga yow day fekk nga occupé bo xamné occupation mo mëno ko bari comme da nga liggéey da nga wara nek et cetera lool man mëno ko def yow da ngoy man def lu yow kessé wala ngeen tukki so lañ tukké da lañ di wacc amna tamit yeneen yo xamné na mëna tax mu wacc la yum nuro tukki yoy dañ ci ñew insha allah deug legi nak mu ne motax buñu tukke su la nexé ñu def ko bu la nexé ñu wolu mbolo bu la nexé ñu baye tukki nak buñ ko waxé ci wërlu bi ci mam xal tariqa bi tolowul ak tukki biñu wax ci sharia pour julli ak wor do du ben tukki biñu wax ci julli ak wor koko dafa am distance moy masirata yawmin walayla manam distance bu tolok buñ don dox bo don dox goudi ak beccëk manam moy exactement xara subhan rabbi suma ki wat amna distance exacte bi ki wona 4 dede subhan rabbi 87 de ki virgule non exact bi kay virgule nangam metre yi sax ki nangam nak mais da en tout cas suma djumul c'est 75 xawma 633 côté yo da voilà manam mais dina ko wax ki wat inshallah dina ko wax wala après ci jotta bi ñu dina ko wax inshallah legui kon distance bobu mom moy masirat yom no la kon environ lool la entre kon donc 75 76 jappo 80 lolou soy tukki distance bu tollu non da ngay wañi te mën nga bolé sa julli et cetera mais wa mën ngay tam ñu tuddo mën nga baña wor manam mën nga baña wor mais su dé wirda la wala yoon lolou taxul ñu wala tukki yi ñi wax tukki gi lu mu tuuti day daan tay manam yusufu ko gennu dekk bi dem benen dekk rek jeex na lan day daal di mëna nek tukki bo xamantene day tax ñu wax ce qui fait que di nga mëna wër ci yoon bi wo def ci yoon et cetera comme tay par exemple ko xamantene day quitté fi ni liggéey par exemple di liggéey jivon par exemple wala muy ki koku mën nay wër dañu wëlé ci soucha yu dem ci yoon bi parce que tukki bu même boudé bu ndaw la bo wo tax ñu wax ci tariqa bi waxu ñu tukki mu ma d'accord né bo wa du jang jawtu bi ko voilà bu nekké joto exactement voilà bu nek voilà da koy remplacer comme ni nga xamné non la ci Allah ta'ala légui mu kon voilà mune tuqda den def na fay manam def nako fay mom wazifa in fatan dem fatna kal wird ken wird wa mahall qada'i barab pay bi nak fan koy fay fil kulli ci ñom ñep manam moy ci werd be ci wazifa bi in lam yakun dem nekul li udhr ñeel ak ngand kamaradin kem feba wa khaydin ak mbeureuk wa nifasin ak gesin wa in kana wa fekente nek na lima dhukira ci li nga xamantene mom lañu wax yi ñu tuddu fala qadaa def fay waya wa yustahabu sop nañ al qadaa ak fay in kana dem nek na al marad febar bi khafifan de ju woyof min ghayri luzumin ci lu amul takku manam ci lu amul war lool tamit muy benen masala bu mu indi moy walu fay gi ni ñi fayé mune kon dañuy fay wazifa ak werd kon ñom ñaan ñep dañ leen di fay c'est-à-dire fi tam da ngay gis ne manam buñu xolé dafa am yo xamantene dang koy def yow kessé am yo xam dang koy def ci mbolo da dama nak werd lu leen ko wazifa bi comme dañ koy def ci mbolo manam bo xolé da ngay gis ne dafa gëna ciégué julli mbolo salatu jamaa manam bok xolé non la dégg so amé ñu jullé lool mbolo ñu ngay jullé lool so ko amul yow da ngay jullé yow kess bo tukké julli mbolo bi du la wax comme ni comme wodi ko so xolé su fekkante né julli mbolo nit ñepp dañ ko bokk bayyi jaaka ji ñepp déserté ko ñoom ñepp dañuy am bakkar wodi fa tam non la démé ñoom ñep buñ bokké kenn ko ci nek tok fa lay de ko ki yu tay wo defu ñu mbolo ci dëkk bi ñoom ñep do musuba da leen di dal té da dafa jégué torop sax li ñu tuddé bi li gëna jégué xatam ci sharia bu wofi fo ñi moy salatul aidé bi julli ñaari aidé mum la gëna jégué déjà do obligé def ko ci jakka salatul aidé bi comme wazifa obligé won def ko ci jakk mais boko xolatal salatul aidain yeguñu ci degré farata ñepp d'accord nañ ci lool wazif xam yegul ci mboro bi non manam c'est-à-dire ci jakkaji manam ci jakkaji yegul manam obligé wuñ kenn ñom ñepp ñu dajalo dem def ci ko ci jakkaji obligé wuñ lool kon yegul tamit fofu ñaaral bi mom moy salatul aidain manam moy ñaari fete moy tobeske korita c'est julli lool lañ tuddé salat ay dañ julli yoy ñuy def ci yor yor tobeske ak jour tobeske jour korita ñaa julli yoy boko xolé bu ko ñepp bayé ci dëkk dañuy am bakkar d'ailleurs ñoon sax mën nañ leen attaquer manam tay bo démé ci dëkk nga tok gis né sa julli guer dañu ñepp dañu bayé julli salat ay dañ mën nañ leen attaquer xéxal ñoom ngir sama bo wala ñu bayyi ñoom ñepp amna manam amna yenn mbir yu diine yo xamna ñoom ñepp buñ ko bokké bayyi dañ dañuy xex ak ñoom comme manam pour ñu délu ci wacc moy comme nodd ñu ma bo démé dëkk bo xamna ñoom ñepp cën doot nodd légui dañu bayyi non xam nga du fa raté pourtant mais ñoon dañuy xex ak ñoom ak lu démé nek salat ay dañ ay gënal ko parce que ay symbole l'islam lañ yo xamantene ñepp waru ñu ko bayyi wazifa non la mel donte wazifa duñu yegg ci di xex ak ñoom ak yoy parce que buntu tariqa lu buntu sharia mais lim la wax xam nga buntu tariqa côté batil la tamit motaxé wax na la côté batil li len ci dal na lay mbugal lay fay xéetu musiba dana wacc sen kaw ngeegis côté manam ngeegis ki bobu ko analogie bi nga xamantene mom mo am correlation bi nga xamantene mom mo am wala similitude yi nga xamantene ñom ñoo am ci ci ñaare legui su fekkentene nit ki dafa wala lool tamit benen mbir la bo xamantene masala bu am solo la souligner fi moy ne dañ leen di fay manam kon da ngay gis ni comme ni nga xamantene wofi ko ak werd comme ay mbir la yo xamne dañoo war dañ leen di fay comme julli bu la recc nim lay waré nim nga koy fay c'est-à-dire que tay bu fekkentene julli daf ma recc n'importe quel julli dama koy fay waxon nañ nak heure yi nga xamantene tay bu fekkontene dama don fay manam dama faté sama jull sama werdu suba bi numuk ba moment yima koy yi nga xamantene bu fekkentene manam moment yima koy fay su fekkentene ma ngi ci ben werdu na benal ak yoy yoy yep waxon nañ ko ci jotay yi wess mais bi ba dañuy dugg ci benen domaine moy ne julli ak bu mën do lenn dongam momay takale ak mom bu fekkante ni defuñu moy ma fay ak de ñaar yi dal ben ci ñaar yi moy tax mom mag julli ji ñu takale ko manam mu teggé ci sama gloss abadan dama koy fay julli fay fat taxul mo tan du moko fay ha dama koy fay legi niki nonu wërdu tamit amul lo def jëlal secret bu la neex la sikar ko du remplacer sa wërdu sa wërdu sa wërdu fa dang ko wara def abadan day war ci ko sa ko legi rek lolu mom moy la généralité mais mu tuddu fi tamit exception mom moy su fekente ne lolu manam mune place bi nga xamne manam li tax ñu nan li la dang koy fay lolu nak du ñepp lañuy fay lo julli dañuy fay lo werdu kon day gis ne werdu ak julli lolu qaida bu am solo la ci tariqa bi moy malgré que dañoo bokki mbir moy ñom ñaan ñepp dañoo war malgré que dañoo nuro ay mbir manam ci seen atay waye seen nuro matu c'est-à-dire que am nañ ay différence lolou mala lolou moy su fekkentene damay julli amna yu bare dafa haram ci man yu bare wax benn baatu wax bu ma def te bokul ci julli ji te ma tay ko da yak sama julli wirdu ak wa dafa melu ñu non c'est-à-dire que amna nu muy mel circonstance bu muy nekké ma mala wax lu deug lu rewé neké buñu la nuyo xam nga bo nekké ci bi jullu do fay hein do fa bu ñëk ba nak dañ ka dañ def dañ fay période makkah comme hadith ibn mas'ud radhiyallahu anhu num ko wax mais biñu délousé bi après yenen sa salama daf ko ter bi aya bi wacce bi nek suratul araf nuko waxata sax moy bi juste fi mu jexe na wa iza qura alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun aya bo la wadhkur nafsaka wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun aljahri min alqawl bil wala bil qul wala asal wa takun wala takun min alghafilin aya bi wacce daño yeen sa sam dafa tere gaay legi buñu julle ci ñuy wax parce que avant buñu dan julli dañ dan mën di wax ku ñew nuyo ñu fay ko ayu salam nangam wala ñuy wax yeen dem sa sam tere le ko atta alors que wër lu demé wut nonu kon wa bon manam gisoon nañ ko ci charte yi li nga xamantene mom lañ la permettre ci wax legi su fekente ne alors que boudé julli motax boudé julli yeen tou sallam finalement lim doon def moy lan moy buy julli wala ñu julli buñ ko nuyu buñu nuyu wala salam alaykum manam day yëkëti loxo bi manam pour wax na fay lo manam mais lolu tekki wul tamit ne ke ni ku ñu salam alaykum ngay yëkëti loxo ala salam ngay yëkëti loxo salam tekki wul lolu wa pa tout le temps Tout le temps. So adab bu maga d'ailleurs même nit ñi zikki sikkar sax nga fekk ko ngay nuyo lolu ci adab la bok wala bok ñu nekk ci jotaay xam xam ñu nekk ci yow nga ñew di nuyo ah assalamu alaykum manam da ngay dag kuur wax ji lolu tamit benen su adab la manam yoy yep ñoo bok bu motax julli même manam mais fofu non wa tariqa bi dañ ci wout amna ño xamantene bo xolé so jëlé rek par exemple juste ci génération ñom Seydou Hadji Man radhiyallahu anhu mom ñom Seyd Nazifi radhiyallahu anhu ñom ño bokkon jàmono ni day gis Seyd Nazifi radhiyallahu anhu mom ci durratul kharida wa yaqtar farida mom daf ko daf ni julli même bu fekkentene mom ak wirdu ño bokku ay mbir samet do bokku ñu mbir ci gep kanam motax comme fay nuyo farata la motax buñ la nuyo we ci bir wër bi da ngay dag wër bi fay nuyo bi continue manam mom non la gissé alors ko bo gissé Seyd Hadji Man radhiyallahu anhu mom dedet gissé wu ko non manam do fay waji te d'ailleurs wax joju non bo setlo day giss ne amal na mo gëna deugal ci côté bo xolé buntu boy fatlikoo biñu tollé ci chapitre 25 bi li bi nga xamantene mom la doon wax ci zikkar mbolo nan way wadi bu ñewé ñu la al hafiz ibn hajar rahimahullah nako waaw gaay mi dañuy def bu ñégué ci jakka ji ñu né wala wadi di tombi jang alquran ne bu ñu jang alquran comme dañu warono fi donc légui yeen seen zikkar bi da ngeen koy wax baye wala keni bu wadi ñewé nuyo comme fay nuyo dañ ko wara mu né dédé ko ko sa bayer mom lañ wara ngañ ki def lool mom lañ wara ngañ et que bu fekkante na fay ko tamit manam fay nuyo wala nopi jang bo nopi bi deja ci julli la won du luñu généraliser comme tout temps ni bo lool ben gis gis la bu am solo ba pare bu populaire la ci bir borom xam xam yi rahmatullah alayhi moy ne liñ nane buñu jang alcorane dañuy nopi lool moy ci bir julli nit manam ñi julli waji deglu ñi nga xamne ñoy ki mais ça ne veut pas dire que comme ni gaay def leuy buma tege ben cassette alquran kenn waru fi la wax wala nang ko teggi ak yu mel non de djublu wuñ ci lool wa kenn djublu wuñ ci lool ak par exemple way gaay waru ñuy tafsir ci marché yi comme ni ñi def comme sama Sénégal bo xolé amna dekk yu bari bari fiñi tafsir place bu souvent day nek ci marché bo wala ci mu nek ci ben jakk bu nek ci bir marché wala yoy legui nak nga na waw lolu kene woru ko def ndax buñuy jagal xam dañu wara nokki nangam ci marché bi du place waw lolu ñak deg la lolu ñak comprendre deg bu maka andak nga nak tamit manam malgré lolu yépp tamit nit ñi tamit dañu wat bi magal for magal alcorane hormal ko de telle sorte que buñ ko jang tamit buñ noppé mo gën légui mu dess que jul que ki nga xamantene kon manam mom moy wër du non manam tam bu ñëwé nuyu la manam yow mi xamné ki waro ko nuyu yow yaay am bu bakkar day am yow yaay am bakkar bu bakkar day am yow yaay am bakkar parce que téggi ni nga xamantene tam mom la waron andal yow yaako respecté wul donc lool yépp motax kon manam dañu gis ne manam ala kulli hal c'était rek pour woné ni manam werd ak julli nuro wuñ ci gep ak anam nuro wuñ ci gep ak anam nakolo nañ mais amna ay différence am nañ ay différence wala exactement wala bu imam bi di khutba par exemple julli commencé wala manam waratuñu wax waratuñu distraire waratuñu nek ci lenen dañu war rek suivre khutba imam bi par exemple lool bu da ngay gis na côté bobu même bu fekenteene xam nga lool munu ko xam nga lool mo julli amnañ différence pourtant malgré que amnañ différence mais téréwul batay julli bi manam téréwul batay manam lool mo manam téréwul manam ne keri buñu leen waru ñu fa nuyo et puis ku ñew ni assalamu alaykum kenn bu ko fay fof kenn du nako salam ci buñ imam bi khutba bu nit de wax sax kenn waru ko wax nopi parce que ki ko wax nopi sax ko ci bopom sax mom dañ koy pénaliser salam ki ko wax nopi koku lañuy pénaliser lan ngay xalat ci ki wax mom ci demi bop wirdu bi tamit non la démé manam mo gosi fofu tam non la démé ci bop anam bon maintenant mu am benen manam fi mo malgré ko kon lool manam règle bobu non kaida bu bak bobu nga xamantene mom moy ne julli ak werde malgré que dañu jégué wanto mais nak am nañu différence manam du jégué wanto manam matul lepp matul mom la indi wax ji manam ne bu fekkentene werde la ak wodi ba place bi nga xamantene fofu lañuy waxé ne dang koy fay bu la recc moy mu baña nek comme gant mais nak liñuy wax gant bo xolé ci julli bokul ak liñuy wax ngant ci wëru fa ak wër liñuy wax ngant ci julli mom lérna moy comme cheikh khalil wax rahmatullah alayh manam dofla nelaw manam nelaw go xamne bokut ak biñu programé tay ko jangi deg faté nek yeufel te ne ko go julle nek xalé bu ma jeureugul jigen ji nga xamantene da fay gis mbeureugum wala bok ni gis geussel ak yo xamne da fa xam yi ñoy ngant yi téré julli yi mom julli mën na rombu ba waxtu yi jall sharia permettre la nga bañu julli ngir me yi mom mo la ci fekk ngant yi nak lene ludul li warul té ni julli ci heure quelle que soit la circonstance awma yiri buma sol da ngay julli awma njapp da ngay julli awma fuma julle nga julli même bu fekk ci sa xel ngay julle manam julli mom doko baña def alors que bu dé werde ak gozi fa mbir mi dé wer non néna la ngant mën na nek bo xolé tamit par exemple lool mo motax tay su fekké té nit ki day liggéey par exemple liggéey bo xamanténé mënul tok wër wala amul benn moment ci bu muy tok wër wala wosi fa té waxtu yi dañuy romb day taxaw wër taxaw wosi da koy def cependant ki nga xamanténé comme julli bi ci côté bob bo xolé fi dafa duggal benn ngant bo xamanténé wër ak wosi fa dinañ la permettre mu dañ mais bu lay julli duñ la ko ci permettre moy febar febar lu febar wi tar tar tar ma dama yaangi sa xel julli mom dang ko def alors ko budé wir da gozi fa mom febar mom budé febar bu woyof sax manam dama grip dama moy yoy moy woyof lol lay tek te ki wul dama am goum voilà té ki wul dama am goum mais lu mi tek moy febar yi nga xamanté mom moy dalay xawatu touti rek yoy motax ñuy wax sa bop bi day metti manam me nga mu teural la quoi pay sa bop day metti mais fu nek ya nga fa fu ñu genn ci dekk bi gis la fa lool taxu ñuy wax voilà donc febar bobu day tax nga mëna baña wër day tax nga baña mëna wazifa mais dula téré julli mu indi yeneen cas de figure yo xamantene motax mu jëfëndiko baatu kaf bi manam pour wax né lepp teunku ñuko ci li mais yi ay xéti ngant lañ yo xamantene yi ci dess mu neuf nako nat la ci yu mel mi comme geussim nit ki bu amé geussim wala bok mu am mbeureuk yoy yep jigen ji koko nak mom ñak mëna baña wër mëna baña wëri ko ci cadre figure bok wa jigen période bu mu defé mbeureuk mëna baña wër la période bu mu gis geussim mëna baña wëri ko andak ne mu julli day xaram ci mom koku mané la ci julli pour won la manam gis nga ko julli ak ki nuro wuñ ci gep kanam fa tok nga gis soxna yo xamna ñoo buñu gisé seen bëre gi mi dañuy wër de am ñoo xamna ñoo buñ ko gisé du wa manam lool choix la buñ la may d'accord choix la buñ la may bu la nexé nga wër bu la nexé nga baña wër bu la nexé nga wazifa bu la nexé nga baña wazifa mais dang koy jappul li dang koy fay après hein li dang koy fay après dé julli gi do ko fay digeen ya waaw voilà julli gi duñ ko fay mais corps gi lañuy fay voilà corps gi dañ koy fay waaw deug légui su fekkante né dañuy wëru fa tamit manam wala ñuy manam buñu gisé seen mbeur wala ñu gis seen geussé yoyu dañuy téré julli dañuy téré koor dañuy téré par exemple seen soxal seen borom kër yi jégelé manam sey ak ñom lañ ci djubul ak yeneene acte yo xamantene aduna ci bir mais bu fekkentene manam ay tawaf kaaba gi du ko man wala té kamil alquran du ko man même jang alquran du ko man hatta jang alquran du ko man cependant ci bir masala bobu bo xolé bo lolu gën nañ ko yaatal ci biñuy wax ci walu hayd ci mbeureuk ngay wawul hayd di am dafa ahkam mais fi ñu dañ koy teunk rek manam bo xolé mbeureuk liñ nan alquran ki da koy jang ki du jang alquran manam jigen ji du jang alquran moy comme sayyidat hadith ki sayyidat aisha wa hadith bobu da dara yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nana kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqra'u muttakan ala hijri wa ana hayd yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dalan jang alquran ci sama manam wiru ci sama neeg wa ana fiha fek man mangi ci neeg fek man mangi amé mbeul mais yaronte sallallahu alayhi wasallam wiru ci di jang alquran moy ko la xass ndax ko lay wax rahmalahu muné hadith bobu da nga ci comprendre rek ni yeralti bi manam ke ni jigen du gis mbeureuk bu jang alquran parce que su fekkone tene jigen du gis mbeureuk da nga jang alquran manam précision yoy mu dox do amati njari au moment où dans les temps normal da ngay wara jang alquran mais le fait que voilà legui mais jigen du gis mbeureuk mom ci dem bopam du jang alquran mais bo setlo ci maliki rahmatullah alayhi dañuy wax ne su fekkante dañuy ragal mu faté day jang alquran dañu ragal bu faté donc yow so xolé raisonnement bobu ñu avancer sa li ko ñom fi ñu tek faté manam ñaka jang alcorane bi manam di jang alcorane bi moy condition ndaw ci ragal nga ragal bu faté té comme ñom dañu gis né nit manam il faut que mom mu koy répéter manam diko xalat ni rek du doy parce que mën na baña tak affaire rek yoy manam lu ko distraire day yomb ak yoy donc wowa do lolo tax ñukoy téré mais buñu xolé lolu kon da ngay gis ni buñu xolé ni li motax nga ñew par exemple ñun suñu jamono gi nga xamantene ay cassette existé na ay ki yoy wowa da ngay gis ni lay taxom ñu wax ko day téggé ko la taxone wax ko day teggé ko parce que mën na ko dégg lu légui nakum ki demone da ci doon anas ki mo xol dina la yonté saxam di jamo yalla bu diñ ko wala ibn abbas jang na ay sa mais après il a fallu mu dem japp sogo jël téré bi ko ibn abbas non ah non ah dede yonté bi sallallahu alayhi wasallam mom yoro na ko kamil alquran téré alquran yonté bi sala salam yoro won dira fa jamono yenen bi sala salam yoro guñu won tir alfa ni kamil ni kiko ñëk bind moy sayyidna bakkar radiyallahu anhu ñu ko ñëk na jëlé jamono mais manam dafa jang alquran effectivement jang alquran sa mu yor ñap hadith bob wa jang alquran sa mu yor ñap mais après manam wala ci la dem japp ñeu pour julli julli wa bu julli ko ñu kon won dafa la voilà pour julli mais so xolé cadre figure bobu manam jang alcorane te yoruma japp bokul ak jang alcorane fekk dama am mbeur comme jigen ñaar yoy wouté né même ki nga xamantene mom mo yoré japp mo yorul japp mën na jang alcorane mais mënul téy alcorane donc yoy yépp ay yenen cadre figure mais boudé wérd mom problème bobu day téggé ko agu rek so mais daf koy fay wala outre de digene ki am ci dede du ko fay comme julli bi rek lay do wa comme julli bi la digene ji du fay wer ki bi dede wala lool la wax la kon koku amul lumuy fay bu li ñu tuddu yeb duñ ko fay mais nak sop nañu mu fay ko su fekente nak febar wo yaf la mais batay taxawu la mom mais ku digene ki tam dañ ko tan lo kesse aussi amna choix legui nak ci cadre figure bobu lay ñew mune wala taqra bu mu jang mom ndawsi jawharatul kamal moy li ñu xam illa lulul bi taharati ci lab al ma'iyati ge ko ci ndox min al hadasi ci tek wal khabasi ak sobe kon laba gis nga ñaar xet la bi wa taratu thawb ak labal mbalan moy yere wal makan ak beurep li tamit benen mbir la bu xamantene bu am solo la manam jawaratu kamal kon dafa am charte gisone nagn ko ci charte tarikhal charte bu ndiek bi moy labal ndox mais label ndox gogou tekki wul ne rek label tok rek la manam lu demé nek sangu farata ak ndia bu boba le fait que mu utiliser ci taharatul hadas label ndox kesse da fay dak ben xet bo xamantene pourtant taharatul hadas la manam label tok la mais ben xet la dak moy tim parce que tim day remplacer ndiap ak sangu farata su fekente ne ndox amul wala bok amna way meunou ko jefandiko baxna label ndox kon obligé la pour jawarul kamal amul nu nit meuna musa ko wané ba du ko jëfëndiko ba du defëndiko label ndox dañ ci téré ka bi mu ak fatiha bi ne ak fatiha bi ne ak bismillah azam ñom ñoo mel non légui kon mom label ndox fokk mo am ko ak manam ci walu tok tahar ko hadas mais aussi ci taharatul khabas moy ci label sobe manam moy la manam mom lepp leral manam moy bu fekkante nit ki yaramam dafa am sobe bu ci tak wala yir yi mu sol wala dal yi mu sol wala place bi dafa am sobe du mën jang jawharatul kamal te dindi wul ko kon lolu dafa am solo ce qui fait ki nga xamantene mom mo tok bu boba il faut que mu xol ci côté te lolu muy wosifa mom kesse mo ci am wala muy mbolo wala bok muy jang jeuwar du kamal ci bir wosifa wala ci biti wosifa lu munti xew muy jang jeuwar du kamal la budda il faut que mu xol liko weur 6 personnes fuñu xat mu am mu la fokk mo mu lol lol mu la yirem la yaramam la ba param mu am la bal ndox manam mu sangu farata wala mu jox kok mu ñu ñak leg kon lool mom moy loolu mom lu leer loolu yaaka na leer leg su fekente ne par exemple da fay dafa wara wosifa wala mu jang jeufatu kamal mu gis ne par exemple dalam yi dafa am sobe dakoy simmi tek ci kaw tankam yi ba pare bañ ko yëngal non lay def dakoy simmi manam bu fekke xam nga sobe bi ci souf lay nani dakoy simmi tek ko ci kaw tank yi ba pare bañ ko yëngal lolu après dina ñew ci lu gëna yaatu ci walu gogu ci manam pour mu gën leer su fekkentene yereem la mo am sobe su fekkentene par exemple da fay jital lo xamne da la mur awram da koy simbi yere bobu tek ko ne su fekkentene nak monugo ah da koy baye rek mom bu fat mu wala mu raxas ko wala yoy lolu benen mbir la mala ngir nga xamne mom mo nek ci wosifa ci jawharatul kamal mom moy su fekente ne place bi dañuy douter est ce que set na wala setu wala bokku mu leer ne manam labna manam labul ñu xamne labul wala ñuy douter ci labam manam bu dalé yir bi dal bi ben la mais bu dal place bi aussi ci lu wër juroom ben ne dañuy tek mbalan ci kaw lolu nak mom moy sababu ñuy tek mbalan ci wosu kon ce qui veut dire que ñun par exemple ñun ni ñuy wosu fa nga xamne dañuy tok ci ay tapis yu lab ak yoy jaru mbalan au moment où mbalan bi pour nit ñi tok ci la sax d'ailleurs du mbalan bi du pour ñu wër ko dedet pour ñu tok mom ak tapis bi ñuy manam sidiada bi nga xamantene buma nekké ci place bu labul wala ma nek ci place bo xamantene damay douté ci labam ma tek tapé bi ci kaw pour mëna julli ñoyam lolu gisoon nañ ko ci ban buntu 31ème buntu cheikh omar radiyallahu anhu ne man dama la sayyid muhammadul ghali radiyallahu anhu momo wax mais cheikh nawet tidiane radiyallahu anhu biñ ko laajé mbir mu mel non lolu la wax ne wazifa bi lolu tax mo ñuy tek mbalam bi ci kaw mune nak lu ci tek wal haqu ahqu an yutaba deug mo gëna yello ci ñu top lool la ci tek te man subhanahu rabbi lan moko fousé sax ci muy wax net li histoire bo ba paré dal ni deug nak mo gëna yello ci ñu top manam dal parce que loolu masala bobu gënul bari ri ni gëna tuuti masala fekk bi nga xamné mom moy suma nekké ci place bo xamantene damay gis né sobé wona wala woruma buma jëlé ki bi tek ci kaw dama daal mëna jull gënou ko bari gënou ko tuti lool rek la mbalan bi obligé wul muy wéx dédet na la ñu tek ñu tok wala ñu ci kon moy comme suñu sidiada yi rek en réalité mbalan bobu ñuy laal diko wër nonu ñun niñ koy défé nonu bokku la ni nga xam nga hakikata non la mbir yi wone da demé deug loolu tax dañ koy jang buñu yeggi ci jurum ñaara bi jowhara bi man dañ koy lag pour bu fekente ne dañuy douté loolu su condition bobu la légui nak après finalement ñu sop ko nonu rek manam di lal balan bi sop ko obligation du sax lu ci manam lu ci bok su fekente ne place bi mom labna du yakh ko boko def du yakh voilà ba pare sax non su place bi labé bokku ci manam c'est même pas nécessaire voilà su non nécessaire dafa gëna fo c'est dire que su place bi labé mom manam dafa sax bokku ci mbir légui nak dinañ ko téréwul nak manam sop nañu nak ñu diko lal même bu place bi lavé manam lolou dañ koy sop non manam même bu place bi lavé ñu lal ko pour mais lolou moy pour taxik rek mo taxako mbir mi taxako voilà manam keni hein manam ñu am ni voilà gëna rak woor ne mbir mi amna mais lolou mom dañ ko sop motax ñu mujju ko saxal diko defé non mais nak du won pour lolou ce qui fait que ni manam que comme ni ma li den aji wax ne mbalal bi xawma lu muy gëna reuy nangam leer gi gëna wacc xam nga waxu chaahan la opere dañuy gis ni wax cheikh omar radhiyallahu di wax nan wal haqu ahq an yittaba kon waaw kon legui inshallah ñu daalé yam fof parce que lolu après yenen chaakh day dugg ci yenen ci benen condition ci walu wazifa batay ñu yam fof inshallah wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin